Benjamin Franklin. Benjamin Franklin s-a născut la 17 ianuarie 1706 la Boston, provincia Massachusetts Bay, fiind una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Statelor Unite, unul din fondatorii Statelor Unite ale Americii. A fost diplomat, om de știință, inventator, filozof, profesor și om politic. Benjamin este al 15-lea fiu dintr-un total de 17 copii, pregătirea s-a constată doar în studii elementare și l-a făcut doar până la vârsta de 10 ani. Mai întâi a lucrat ajutându-și tatăl în propria sa cerărie, apoi a început să lucreze ca ucenic în tipografia fratelui său James. La doar 15 ani a fondat New England Courant, fiind considerat primul ziar cu adevărat independent din coloniile britanice, iar în 1724 a plecat în Anglia pentru a-și completa studiile ca tipograf. S-a întors în America în 1726 și în septembrie din 1729 a cumpărat ziarul The Pennsylvania Gazette, pe care a publicat-o până în 1748. A publicat, de asemenea, Almanahul săracului Richard din 1732 până în 1757 și s-a ocupat de emiterea monedei de hârtie în coloniile britanice din America în 1727. Interesul său pentru activitățile științifice a început la mijlocul secolului și a coincis cu începutul activității sale politice. A participat foarte intens la procesul care avea să conducă în cele din urmă la independența coloniilor britanice din America. A influențat în redactarea Declarației de Independență din 1776 cu participarea lui Jefferson și J. Adams, după care a plecat în Franța în căutare de sprijin pentru a putea continua campania împotriva trupelor britanice. După război, a participat la discuțiile pentru finalizarea tratatului de pace, care va pune capăt conflictului și va contribui la elaborarea primei Constituții a Statelor Unite. În ceea ce privește activitatea sa științifică, în timpul șederii sale în Franța din 1752, a realizat faimosul experiment cu zmeul care a permis să demonstreze că norii sunt încărcați cu electricitate și că fulgerele sunt descărcări electrice. Pentru a realiza experimentul, care era foarte riscant, a folosit un zmeu echipat cu un efir metalic susținut de un efir de mătase care, după presupunerea lui, ar trebui să fie încărcat cu electricitatea captată de efir. În furtună și-a apropiat mâna de cheia care atârna de firul de mătase, pusă pentru a atrage sarcina electrică, și a observat scântei, la fel ca în experimentele cu borcanele Leden, pe care le făcuse mai devreme, demonstrând astfel prezența electricității. Această descoperire i-a permis să inventeze paratresnetul, a cărui eficiență a dus la instalarea 400 dintre aceste dispozitive în orașul Philadelphia încă din 1782. Lucrările sale despre electricitate l-au determinat să formuleze concepte precum sarcini negative și sarcini pozitive prin observarea comportamentului tijelor de chihlimbar sau a conductorului electric, printre altele. O altă invenție a sa o constituie roata electrică, care a semnificat descoperirea posibilității de a transforma, în mod continuu, energia mecanică în energie electrică. El a afirmat principiul conservării sarcinii electrice. De asemenea, a inventat așa numitul cuptor Franklin și așa numitele lentile bifocale. Marea curiozitate pe care a simțit-o pentru fenomenele naturale l-a determinat să studieze, printre altele, cursul furtunilor care se formează pe continentul american și a fost primul care a studiat curentul cald care străbate Atlanticul de Nord și care în prezent se cunoaște cu numele de curentul Golfului. Temperamentul său activ și multilateral l-a împins să participe de asemenea în crearea de instituții locale, de exemplu în crearea unor instituții precum Departamentul de Pompieri din Philadelphia, Biblioteca Publică și Universitatea din Pennsylvania, precum și Societatea Filozofică Americană. A fost singurul american din epoca colonială britanică care a avut faimă și notorietate în Europa. În 1753, Societatea Regală i-a acordat medalia Capley. În martie din 1785 a demisionat din funcție sa în Franța pentru a se întoarce în Philadelphia, unde a fost ales imediat președinte al Consiliului Executiv din Philadelphia 1785-1787. Franklin a rămas fidel idealurilor democrației până la sfârșitul vieții sale. Ultimul său act politic a fost semnarea petiției pentru interzicerea sclaviei. A murit pe 17 aprilie în Philadelphia la 1790. În Cartea Spiritelor la terminarea prolegomenelor, Allan Kardec menționează spiritele superioare, care sub îndrumarea lui Isus, au participat la elaborarea codificării spiritiste, iar printre ele se află și numele ilustrului inventator Benjamin Franklin. Acestea sunt numele celor care au fost menționați în Cartea Spiritelor. Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Augustin, Sfântul Vincențiu de Paul, Sfântul Luis, Spiritul Adevărului, Socrate, Platon, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Conform notelor lăsate de Allan Kardec, spiritele superioare menționate sunt cele care au încarnat pe pământ și a căror nume au marcat istoria umanității. Dar sunt evident mult mai multe spirite care au participat la elaborare și care nu au un nume pentru noi. Benjamin Franklin a fost una din mințile luminate care a lăsat umanității multe din invențiile și descoperirile sale. În afara participării sale active în a instaura pacea și un model de viață statului american, în revista spiritistă din 1867, scrisă de Allan Kardec, este publicată una din scrisorile sale redactate în 1770 către doamna John McCone despre preexistență, care spune următoarele. Scrisoare de la Benjamin Franklin către doamna John McCone despre preexistență. Decembrie 1770. În timpul primei mele șederi la Londra, acum aproape 45 de ani, am cunoscut o persoană care avea o părere aproape asemănătoare cu cea a autorului dumneavoastră. Numele ei era Hive, era văduva unui tipograf. Ea a murit la scurtă timp după plecarea mea. Prin testamentul ei și-a obligat fiul să citească public, la Soltres Hall, un discurs solemn, al cărui obiectiv era să dovedească că acest pământ este adevăratul iad, locul de puniție pentru spiritele care au păcătuit într-o lume mai bună. Pentru ispășirea greșelilor lor sunt trimiși pe pământ sub forme de toate speciile. Cu mult timp în urmă, am văzut acest discurs că a fost tipărit. Cred că îmi aduc aminte că citatele din scriptură nu lipseau acolo, s-a presupus că, deși astăzi nu avem nicio amintire despre preexistența noastră, ne vom recăpăta conștiința după moartea noastră și ne vom aminti de pedepsele suferite, pentru a fi corectate. Cât despre cei care încă nu păcătuiseră, vederea suferințelor noastre trebuia să le servească drept avertisment. De fapt, vedem pe pământ că fiecare animal are dușmanul său, iar acest dușman are instincte, facultăți, arme pentru a terifia, a răni și a distruge. Cât despre omul, care se află în primul grad al scalei, el este un diavol pentru semenii săi. În doctrina primită despre bunătatea și justiția Marelui Creator, se pare că avem nevoie de o ipoteză, ca cea a doamnei Hive, pentru a concilia cu onoarea divinității această stare aparentă de rău general și sistematic. Dar, din lipsă de istorie și fapte, Raționamentul nostru nu poate merge departe atunci când vrem să descoperim ce am fost înainte de existența noastră pământească sau ce vom fi mai târziu. Revista Pitorească, octombrie 1867, pagina 340. În revista din august 1865, pagina 244, am scris epitaful lui Franklin compus de el însăși și care este astfel conceput. Aici odihnește, predat viermilor, corpul lui Benjamin Franklin, tipograf. Precum coperta unei cărți vechi ale cărei foi sunt smulse, iar titlul și aurirea s-au șters, dar, pentru aceasta opera nu se va pierde, pentru că va reapărea. Așa cum am crezut într-o ediție nouă și mai bună, revizuită și corectată de autor, încă una din marile doctrine ale spiritismului, pluralitatea existențelor, profesată, cu mai bine de un secol de un om considerat pe bună dreptate ca una dintre luminile umanității. Această idee este, de altfel, atât de logică, atât de evidentă pentru faptele pe care le vedem zilnic în fața ochilor, încât este în stare de intuiție într-o mulțime de oameni. Este chiar pozitivamente admisă astăzi, de inteligențele de elită, ca principiu filozofic, în afara spiritismului. Prin urmare, spiritismul nu a inventat-o, dar demonstrat-o și a dovedit-o, iar din starea de simplă teorie a făcut-o să treacă la starea de fapt pozitiv. Este una din multele uși deschise ideilor spiritiste, pentru că, așa cum am explicat în alte circumstanțe, de la acest punct de plecare admis din deducție în deducție se ajunge forțamente la tot ce învață spiritismul. Benjamin Franklin a fost un spirit luminat care datorită elevării sale spirituale și-a îndeplinit misiunea de a îmbogăți omenirea cu noi și utile invenții, iar sufletul său plin de pace a proclamat continuu pacea și egalitatea între semeni. Contribuțiile pământești sunt mai mult ca evidente și vor rămâne în analele istorice ale umanității, la fel ca vasta sa contribuție în cadrul codificării spiritiste, tradus de Societatea Spiritistă Română.